أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صدق الله مولانا العظيم الذي مبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود اللهم صل على سيدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسین نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ بٹنکاریہ کے مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ ان تمام سنی مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کی وجہ سے یہ عظیم الشان ادارہ اس خطبے میں چل رہا ہے، جہاں سے عالم حافظ قاری تینوں کو سنت دی جا رہی ہے۔ سنتیں تو کہیں سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں، بات کاغذ کے ٹکڑے کی نہیں ہے، بات تو ہاتھ کی ہے، بات تو ساتھ کی ہے۔ سنت کس ہاتھ میں ملی اور کس کے ساتھ میں ملی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عظیم الشان جلسہ جو دارالعلوم اشرفیہ مصطفیہ کی جانب سے ہو رہا، جس میں ابھی دستار بندی کا جلوہ آپ نے دیکھا، یہ عالم ہے، یہ حافظ ہے۔ یہ جتنے حافظ ہیں کسی کے باپ غوث اعظم غریب نواز نہیں ہے، کوئی نبی اور رسول کا بھی بیٹا نہیں ہے، لیکن سینے میں پورا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حافظ بنتے کیوں ہیں؟ یہ بن کیسے جاتے ہیں؟ بولے رکھنے سے بن بولے یاد رکھنے سے بنتے ہیں۔ اتنی سی بات ہے کہ 50 لاکھ روپیہ مجھ سے لے لے بائبل رٹ کے بتا، 50 لاکھ لے لے اولڈ ٹیسٹامنٹ کو رٹ کے بتا دو، زبور رکھ نہیں پائے، توریت یاد نہیں کر سکے، انجیل کا حفظ نہیں، کہتے رٹنے سے قرآن حافظ کر لیں۔ کیا بات ہے؟ دیکھو میں بتاؤں، کبیر کے دوہے یاد کر لینا، تلسی کے رامائن یاد کر لینا، بالمیکی کی کویتا کو یاد کر لینا، رس خان کے پد کو یاد کر لینا، عبد الرحیم خان خانہ کی شاعری کو رکھ لینا، یا جائیدی کے پدماوت کو یاد کر لینا، یا رویندر ناتھ ٹیگور کی کویتاؤں کو رکھ لینا، یا کسی راشٹریہ کوی کی کویتاؤں کے سنگرہالے میں کھل کر اس کی ساری کویتاؤں کو یاد کر لینا، یہ تو کسی سے ہو نہیں پا رہا۔ وہ گجراتی جس میں تم کھاتے ہو پیتے ہو، وہ گجراتی جس کو تم بچھاتے ہو اوڑھتے ہو، وہ گجراتی جسے لے کر پھر کلیان گاؤں پھیڑے میں گھس جاتے ہو، اس کی تو پوری کتاب یاد نہیں، اور وہ عربی جو میرے ماں باپ کبھی بولے نہیں، لڑتے نے کبھی سنا نہیں، پورا چیز مارا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماتر بھاشا کی کویتاؤں کو یاد نہ کر سکنے والوں قرآن کو کیسے یاد کرے گا؟ اور میں بتاؤں، قرآن میں پوری ہے تو آسمانی کتاب ہے، زمینی کتاب تو یاد نہیں ہوتی، آسمانی کیسے یاد ہو گئی؟ ہم زمین کے رہنے والے شخصیت کی پوزیشن یاد نہ کر پائے کمپلیٹلی، تو کل ہو ریٹن بائی شیکسپیئر اور ریٹن بائی ولیم سکاٹ یا ریزن بائی ولیم بلاک یا ریزن بائی جان پیٹ آج تک ہم یاد نہ کر سکے, مگر یہ کیا بات ہے کہ قرآن کے رسول کو ملا, رسول سے امت رسول کو ملا, بچہ بچہ یاد کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. تو میں اس کی امپورٹینس اور اس کا مہتو اور بتانا چاہتا ہوں. قرآن اکیلی ایسی کتاب نہیں ہے جو آسمانی ہو, قرآن تنہا ایسی کتاب نہیں ہے جو کتاب الہی ہے, اور ان کتابوں میں کتاب الہی ہے, اور ان کلام کلام الہی ہے, اور بھی آسمانی کتابیں ہیں جیسے انجیل حضرت عیسیٰ روح اللہ پر نازل ہوئی, جیسے توریت حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر, جیسے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. لیکن چونکہ یہ آسمانی کتاب, چونکہ یہ خدا کی کتاب, چونکہ یہ اللہ کا کلام, اس لیے جو داؤد پر نازل ہوا اس کے حافظ سے داؤد ہے, جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی تھا اس کے حافظ صرف حضرت موسیٰ ہے, بے شک جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی انجیل اس انجیل کے حافظ حضرت عیسیٰ ہے. تو آسمانی کتاب ایسی کتاب ہے جسے حفظ کرنے کے لیے نبی اللہ ہونا چاہیے, رسول اللہ ہونا چاہیے, رسول کی مہربانی سے گجراتی بھی حفظ کر رہا ہے, بنگالی بھی حفظ کر رہا ہے, اتر بھارتی بھی حفظ کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا آپ اس کا درجہ کتنا اہم ہے, آپ اس کی پوزیشن کتنی بلند ہے, اور وہ کس کی سنت کی پیروی کر رہا ہے. توحید کی حقیقی حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے, لیکن آج کنکریا میں پچاس اللہ اور یاد کر لے جائے کلام اللہ. سبحان اللہ, جسے یاد کرنے کے لیے باقی میں سے کلیم اللہ, سبحان اللہ, روح اللہ, رسول اللہ, یہی وجہ ہے کیونکہ توحید کے حقیقی صرف حضرت موسیٰ تھے, حضرت ہارون تھے, کیونکہ انجیل کے حافظ حضرت عیسیٰ تھے, اور جب پوروں دنیا میں جا رہے آسمان پر پہنچ گئے تو رب کے قرب خاص میں پہنچ گیا, تو بیٹھ والے حافظ تھے نہیں, سنشودھن شروع ہو گیا, ایمنڈمنٹ شروع ہو گیا, پریورتن شروع ہو گیا, اچھا انوسار ہٹانے بڑھانے لگے, سویدھا سویدھا پوروک, اور جو بھی سویدھا وردھک ہو جو آسانی پیدا کرو گے اسی میں گھستے چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بعد توحید میں سنشودھن شروع ہو گیا, حافظ کو کوئی تھا نہیں جو پکڑ لے گا, لیکن رب کو قرآن بچا رہا تھا اور اس کی حفاظت وہ بڑے ذمے کام میں لے لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جیسے اس کا قلم ہے کہ قرآن کی طرح کوئی بھی ہے پورا لکھ نہیں سکتا ہے, لائی بھی نہیں لکھ سکتا, یہ تو قرآن کے کلام میں الہی ہونے کی جلدی ہے, لیکن قرآن گلی گلی میں یاد ہو, گھر گھر میں یاد ہو, محلہ محلہ میں یاد ہو, شہر شہر میں یاد ہو, نگر نگر میں یاد ہو, قصبہ قصبہ میں یاد ہو, انگلینڈ میں قرآن ہو, بیلجیم میں قرآن ہو, نیدرلینڈ میں قرآن ہو, جرمنی میں قرآن ہو, امریکہ میں قرآن ہو, کناڈا میں قرآن ہو, گجرات میں قرآن ہو, بہار میں ہو, اور جب بچوں کے سینے میں ہو, سب اس قرآن کو بدلنے کے لیے کیول لائبریری کام نہیں چلے گا, جو کوئی کرنے کا نہیں ہوگی, جب قرآن کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ہاتھ کہاں سے دے گا, وہ بھی خدا کی حفاظت ہے, وہ بھی رب کی حفاظت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غازی ملت, جشن سرکار کلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ ذرا دیکھیے کہ جس وقت جہاز میں خطبہ سے کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے, حافظ لوگ بڑی تعداد میں زیادہ تعداد میں جب شہید ہوئے جو پلس میرے فاروق کو یہ خدشہ ہوا کہ سارے حافظ مار لیے جائیں گے تو قرآن یاد ہی نہیں رہے گا باقی نہیں رہے گا یہ خدشہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جو قرآن کو سنشودھن سے بچانے کے لیے ضروری اور یہ خدشہ تعلیم کے آسن کا ہے چنانچہ قرآن کو بچانے کی تجویز کیا جائے گی کیونکہ حافظ اگر ختم ہو گئے اور کہیں اور نہ ملا جائے تو منمانے طریقے سے لوگ قرآن لکھنے لگیں گے بلکہ جب بزرگوں کا تایا گھر گھر سے اڑ جاتا ہے تو منمانی کام کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں بے شک آپ نے دیکھا کسی کی ہمت نہیں کی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام کو محبت حجت اتنے دین و ملت امام احمد رضا کے ہوتے ہوئے کوئی سید کا دل دکھا دے یہ ممکن تھا وہ چونکہ نہیں ہے سب آزاد ہو گئے یہ بزرگ ہستیاں رہتی ہیں جو برکت ہوتی ہے چلی جاتی ہے جو بال والوں میں عجیب عجیب حرکت ہوتی ہے بے شک جب تک حضرت موسیٰ کلیم اللہ رہے کسی نے توحید کی عقائد نہیں بدلی سبحان اللہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جلوہ کر رہے تب تک کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ انجیل کا ایک شبد بدل دے اور جب تک حضرت داؤد کا لہن فضا میں بھولتا رہا بھولتا رہا کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ظہور میں کوئی پریوتن لیا تو کتابیں بدلتی رہیں جب کتاب والا موجود ہو توریت نہیں بدلی جب تک عیسیٰ موجود رہے انجیل نہیں بدلی جب تک عیسیٰ موجود رہے زبور نہیں بدلی جب تک داؤد موجود رہے قرآن ابھی تک نہیں بدلا مطلب رسول ابھی تک موجود رہے رسول موجود نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غازی دین و اسلام غازی دین ملت اب ذرا آپ اپنے حافظ اپنی قسمت دے یہ قرآن تجھے رسول نے دیا ہے اور رسول کو کس نے دیا رحمان اللہ القرآن سبحان اللہ سبحان رحمان وہ ہے جس نے رسول کو قرآن دیا سبحان اللہ تو رحمان نے قرآن دیا رسول اور رسول نے دیا اپنی امت اب اگر کوئی ایسا فرق واتاورن بن جائے دیکھو مذہب کے نام پر بڑی لڑائی ہو چکی بڑی مارا ماری کاٹا کاٹی ہو چکی مذہب کے نام پر بہت لفڑا ہوا بہت جھگڑا ہوا کبھی چھوٹا ہوا کبھی جھگڑا ہوا ہر حال میں جھگڑا ہوا ایسا کرو ایک آدمی پستکوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے چھٹی مل جائے گی نہ رائے بات نہ بجے بانسری نہ رہے بامبو نہ کوئی بنے لامبو چنانچہ جتنی جگہ پر رنگ رہے بیچارا ویر ویدان تو پرام رام مہاراج گیتا بائبل تورے انجیل اسی میں قرآن کی سب کو سمندر میں ڈالا گیا امریکہ نے انویسٹیگیشن کرایا کہا چائنا میں اب کوئی کتاب دھارمک پستک چائنا میں نہیں ہے کوئی رسا میں نہیں ہے البانیا میں نہیں ہے بلغاریا میں نہیں ہے کروشیا میں نہیں ہے بوسنیا میں نہیں ہے ٹرکی میں نہیں ہے عراق میں نہیں ہے سعودیا میں نہیں ہے کویت میں نہیں ہے عمان میں نہیں ہے بحرائن میں نہیں ہے قطر میں نہیں ہے دبئی میں نہیں ہے انڈیا میں نہیں ہے پاکستان میں بھی نہیں بچا سب نے جیسے اکٹھا کر لیا بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہے نیپال میں بھی نہیں ہے بھوٹان میں بھی نہیں ہے کہیں انڈیا میں نہیں ہے امریکہ میں بھی نہیں ہے آسٹریلیا میں بھی نہیں ہے فجی میں بھی نہیں ہے ساؤتھ افریقہ میں ساؤتھ امریکہ میں نہیں ساؤتھ افریقہ میں بھی نہیں ہے ملاوی میں بھی نہیں زمبابوے میں نہیں کینیا میں نہیں زامبیا میں نہیں موریشس میں نہیں کہیں بھی کوئی کتاب نہیں ہے اب امریکہ وائٹ ہو گیا دنیا میں نہ قرآن ہے نہ گیتا ہے نہ انجیل ہے نہ زبور ہے نہ کوئی ہولی بک ہے نہ کوئی آسمانی کتاب ہے آگے مینان سے بھائی پچاس سال کے بعد فکر روس کی چرتر تو برباد آدمی آدمی ہوتے ہوئے پشو پر بھی سپر چلتا ہو, یہ تو جانور کا پتا ہو گیا. گھوڑا تو گھوڑے کے ساتھ رہے, سمندر سمندر کے ساتھ رہے, آدمی کا تو بڑا برا ہے, یہ تو پپ کا رہے کے ساتھ رہے. تو پھر ایسی حالت میں چرتر نرماؤ کے لیے, سیرت و کردار کے لیے, تقوی و طہارت کے لیے پھر میں بھری گیتا کی ضرورت پڑی. سو برس کا کاٹا, سو برس تک دنیا میں نہ گیتا نہ قرآن نہ پران نہ بائبل نہ اولڈ ٹیسٹامنٹ نہ نیو ٹیسٹامنٹ نہ گوگل, کوئی کتاب نہیں. تو پھر وہ نہیں ہونے کا جو پرتکریا ہوگی اور آدمی کا چرتر بگڑنے لگا تو بولے پھر لاؤ, اب پھر لاؤ. کوئی مذہب کتاب آنا چاہیے, سفر تو سمندر میں گئی لاؤ چاہتے, کیونکہ انجیل کا کوئی حافظ نہیں کہ انجیل پھر سے چھپ جائے, کوریج کا کوئی حافظ نہیں کہ کوریج پھر سے چھپ جائے, ضرور کا کوئی حافظ نہیں. سبحان اللہ, ایسا بھی پورا دن کا کیا جائے کہ دنیا سے سارا قرآن سمندر میں ڈالا دیا جائے, بفر سے بہار خزانہ ماسا ایسا بھی ڈالا دینا جائے, کبھی قرآن سے مجایا نہیں جا سکتا, اس لیے کہ سینے میں ڈالا ہوا سمندر میں چلا گیا, مگر آپس کے سینے میں ڈالا ہوا ہمیں سب محسوس رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غازی ملت, شہزاد محدث اعظم. اس لیے حافظ کی قسمت بڑی بلند ہوتی ہے, مقدر والے ہوتے ہیں. میں جب گھر اچھا ہوتا ہے تب اچھے لوگ اس میں جاتے ہیں. میں تو حافظ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تیرا سینا تیرے رب کی بارگاہ میں مقبول ہوا, کہ اس سینے میں اس کا سلام نہ محفوظ ہوا. یہ حافظ قرآن کی قسمت ہے. اور پھر کتاب وہ میں جاسوسی کتاب ہے, کوئی رومانی ہے, کوئی سچی کتھاؤں پر ہے پڑھنا ہوا پڑھا سب کا قرآن حفظ ہو جاتا ہے. تو پھر اس قرآن کو صرف مسجد میں نہیں لگ سکتے, وہ بازاروں میں چلے گا, وہ دکانوں میں چلے گا, ویاپار کرتا ہوا بمبئی پہنچے گا, حج کرتا ہوا مکہ پہنچے گا, وہ یورپ پہنچے گا, وہ انگلینڈ میں پہنچے گا, تو جو سینے میں قرآن ہے ہر جگہ کا ساتھ جا رہا ہے. روح بشر کا ہے, اس کے آرام کا ہے, لیکن ان کے سینے میں جو محفوظ ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اب یہ قرآن اس میں سے تین قسم کی آیتیں ہیں, تین قسم کی آیتیں ہیں. اس کو تم اپنے میرے کئی طریقے سے یوں سمجھو کہ قرآن میرے تین پرکار کی آیتیں ہیں, تین جات کی آیتیں ہیں. قرآن میں تین قسم کی آیتیں ہیں. نہیں اگر تم کو سمجھ لیتے ہیں بھائی, تم تو رسول کی آل والے ہو نا, رسول کی آل کو مانتے ہو اور اپنی طاقت رسول کی آل کو سمجھتے ہو. کچھ لوگ اپنی طاقت سعودیہ کے ریال کو سمجھتے ہیں, تو وہ امپورٹ کرتے ہیں, آیات کرتے ہیں. کچھ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ویچاروں کو امپورٹ کرتے ہیں. اور جب کہتے ہیں فاتحہ نہ کرو, میلاد نہ کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, رسول کو یہ نہ سمجھو, رسول کو وہ نہ سمجھو, رسول کو عالم غیب نہ کہو, رسول کو مالک نہ کہو, اور یہ بھی ڈر کے قبر پہ جوا, یہ قبر پہ جوا, یہ بھی ڈر کی. اور جب ان سے پوچھا جاتا یار کہاں سے بول رہے ہو, بولا قرآن میں ہے رسول, ہماری تارا بچا رہے ہیں قرآن میں. اب قرآن میں ہے سن کر کے ہمارا نوجوان ہل گیا, دہل گیا, تو ٹہل ہی جانا چاہیے, نالے تو ہے نہیں, پڑھتے وغیرہ تو کچھ ہو نہیں, ہمیشہ سے اس کو 50 بنانے کے چکر میں رہتے ہو. روپیہ ہو چاہے نوکری کے ذریعے ملے چاہے چھوکری کے ذریعے ملے, ہمیشہ گھنٹ بنانے کے چکر میں ہو. اور اس آگے کا قرآن میں آپ کو پسینہ آ گئے, ساری گیس نکل گئی, بڑے پکے سے نہیں بنے, گھوم رہے تھے کریں گے رسول کو علی کے ساتھ کہیں گے, رسول کو مالی کے کون لائن کہیں گے, رسول کو بے مثال بشر کہیں گے, لاجواب خیر البشر کہیں گے, افضل البشر کہیں گے, بولتے رہے لیکن اس میں کا قرآن ہے. اب ڈر گئے, پڑھے لکھے تو ہو رہی نہیں, اس لیے میں آج چاہتا ہوں بول بول. یہ ڈر ہی دل سے نکل گیا, اور جب وہ کہے قرآن ہے تو تم بھی چڑھ جاؤ. جہاں تک کا ہوگا, جہاں تک قانون کی رگنے نہ ہو, ارے پولیس انوالو نہ ہو, جہاں تک وہاں تک مارو, چکن لے کر کسی کو مارو پیٹ میں مار دو گے 307 ہے, نیچے مار دو گے 323 ہے, کمر کے نیچے ہلکی توڑ دو گے 323 ہے, ہلکی سی چوٹ لگے گی 323 ہے, زیادہ لگ جائے گی 325 ہے, پیٹ میں مار دو گے تو 307 ہے, یہ نو ہے. اور جوتے سے مارو تو کون سی جگہ, جوتا کوئی ہتھیار ہے, جہاں تک کلی بھجوال نہ ہو کرو ہوگا. ارے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے تم نے بہت کچھ کیا ہے, کچھ رسول اللہ کے لیے کرو. یہاں کا بچہ ضروری ہے, یہاں کام آئے, مگر اگر تم محبت رسول لے کر کے گئے تو مسجد میں رسول کام آئیں گے. سبحان اللہ, وہی اصل کے لیے کر دیں گے. اور داؤں کیا لیتا ہے کہ قرآن میں آج میں چاہتا ہوں کہ چنکاریا کے اس عظیم انسان اجلاس دے سرکار اطلاع کانفرنس میں کم سے کم اتنا تو کلیئر بھی ہو جائے. کس معاملہ کیا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ قرآن میں 3 ٹائپ کی آئی ہیں. ایک ٹائپ قرآن کا یہ ہے کیا آپ اس کا کاٹا آپ لے کر نہیں کر سکتے. یو قرآن اس کا انواد نہیں کر سکتے, ترجمہ نہیں کر سکتے. جیسے الف لام میم کرو ترجمہ, اٹھاؤ والا ہو تو تفیم البر کا تمام احمد رضا کا ترجمہ, کنزول ایمان دکھاؤ ترجمہ, اٹھاؤ تو کیا سب ہے مقوم الملۃ سید المحدثین رئیس المتکلمین سرکار محدث کیا کرے ہند کا ترجمہ معرفت القرآن اٹھاؤ علی الامین کا ترجمہ, راشٹر پکا سائن سورا علامہ سید احمد سعید قاسمی کا ترجمہ البیان دکھاؤ ترجمہ علی الامین کا ترجمہ امین کا ترجمہ کا پا جا انسان آمی میں تین کا ہمیں ترجمہ کر سکتے ہیں. اور آدمی کی بے خوبی دے دو میری بے خوبی, جس آئے میں ترجمہ نہیں کر سکتا اسی کو ٹاپ بنایا علی الامین. ارے اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے آدمی, اس کو بولو گے کیا میں نے یہی نہیں کرتا, نہیں تو بول رہا ہے. تو قرآن میں کچھ آئے ایسی ہیں جن کا آپ ترجمہ نہیں کر سکتے, اور اگر ان کا ترجمہ آپ کر لیں تو چھٹے کٹک کے ہم ماریں گے. جس کا ترجمہ لوائے تین نہ کریں, جس کا ترجمہ محدثین نہ جانے, مجددین نہ جانے, مجتہدین نہ جانے, خود بھی نہیں عظیم نہ جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا تم ترجمہ کرو گے؟ جس قرآن کی آیت کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے ان سے کیا سیدھا بنے گا بھائی, کون سا مسئلہ بنے گا؟ جب ہم اللہ کی منشا نہیں جانتے, اس کا مقصد نہیں جانتے تو ہم کون سا عقیدہ بنائیں گے؟ تو ایسی آیتیں جن کا ترجمہ نہ ہو علماء کی زبان میں اسے حضور پہ بکلت کے آ, قرآن میں دوسرا ٹائپ ہے. ترجمہ کرنے کو تو آپ ترجمہ کر لیں گے, ٹرانسلیشن پاسبل ہے, انواد ہو سکتا ہے, لیکن انواد میں جو باہر آئے گا نا ہمت نہیں کی مان لو ہے قرآن کا ترجمہ, مگر ہمت نہیں ہے کہ ترجمے میں جو ظاہر ہے وہ ویسے ہی ویسا لے لو. بلکہ ہم ترجمہ میں کریں گے تو لوگ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ کی بن کیا ٹرانسلیشن کر گئے, لیکن ٹرانسلیشن میں جو کلیئر ہے نا وہ کلیئر کو ویسا کا ویسا لینے کی ہمت نہیں. جیسے مثال کے طور پر اداہرن کے لیے ید اللہ فوق ایدیہم, یہ قرآن کی آیت ہے. اس کا ترجمہ کسی سے بھی کہو گے کہ ید اللہ کا ترجمہ کرو تو کہہ دے گا ید اللہ ہے اللہ کا ہاتھ. ید مانے ہاتھ, ید اللہ اللہ کا ہاتھ. ترجمہ ہو گیا کہ نہیں؟ الواد ہو گیا. ہر ٹکاریا میں کوئی بادل جو اللہ کے ہاتھ مان لے, اللہ کو ہاتھ ہے تو ہاتھ ہوگا تو ہاتھ کہاں جڑا ہوتا ہے کندھے سے, تو کندھا بھی تو ہونا چاہیے. کندھا مان لیا تو گردن بھی تو ہونی چاہیے, نہیں تو کندھا کہاں کٹے گا. اور گردن مان لیا تو سینا ماننے میں کیا غلطی کرو گے, تو گردن سیکھے گی گا. اور سینا مان لیا تو پیٹ بھی مانو, پیٹ میں بھی رہنا چاہیے. اور جب پیٹ بھی مان لو گے تو وہ دونوں پیر بھی ماننا پڑے گا جس پر پورا چتر ٹکا ہوا ہے. چلے گئے خدا کو ماننے کو تیار ہو گئے, ہاتھ پیر مانو گے اللہ کو تو میرا اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے. اللہ کو پیر یہ سب نہیں ہے. اللہ ہاتھ والا ہے, پیر والا ہے. میں قرآن میں تو ہے ید اللہ اللہ کا ہاتھ. تو ہم کہیں گے تم یک پر میں ایمان لایا, لفظ یک پر میں ایمان لایا, مگر انواد یج کے ترجمے میں جو ظاہر ہے ہاتھ وہ خدا کا مراد نہیں. اور یج کہہ کر خدا نے کیا مراد لیا وہ ترجمے میں ظاہر نہیں. سبحان اللہ, یہ آیت بتا رہے ہیں. سبحان اللہ, جیسے اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اب عقیدے کی بات بتاؤ, اپنے ایمان کی بات بتاؤ, اللہ کو بے مثال مانتے ہو کہ نہیں؟ آپ کا کیا کہنا تھا بولو؟ بے شک بے شک بے مثال اللہ کا ذات, اللہ کا صفت بے مثال, اور اللہ کا نور ہونا بے مثال. تو جب اللہ کا نور ہونا تیرے عقیدے میں بے مثال, تو قرآن نے اس نور کی کیسے دے دیا مثال؟ مثل نور ہی اس کے نور کی مثال, جو نور ہو بے مثال قرآن کے نور کی مثال. تو کہا جائے گا مثل کہہ کر خدا نے کیا مراد لیا, وہ ترجمے میں ظاہر نہیں, اور جو ترجمے میں ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں. اسے یہ بھی متا چاہے گا مثلاً تمہارا بچر ہوں اس لوگ کو, اے رسول آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہاری طرح بچر ہوں. اے رسول آپ فرما دیجیے کہ اسی نے کہ میں تمہاری طرح بچر ہوں. آئی ایم آئی لائک یو, میں بچر ہوں تمہاری طرح. اللہ نے کس سے کہا؟ رسول سے کہنے کو کہا, کہو کہ میں بچر ہوں. اور کن لوگوں سے کہنے کو کہا؟ کافروں سے. میں تمہاری طرح بدر ہوں تو رسول کافروں کے کہنے میں تمہاری طرح بدر ہوں تو ترجمہ یہ ہوا کہ رسول کافروں کی طرح بدر ہے. کوئی ہندوستان میں اس سے پڑی ہوئی عقل کا جو رسول کو ابو لہب کی طرح بدر مانے, ابو لہب کی طرح بدر مانے, اتبا صاحبہ کی طرح بدر مانے, کپوارے کو رہے کی طرح بسر والے مشرقین عرب کی طرح بسر والے چاہے رسول ابو جہل جیسے کنجے کی طرح بسر ہے ابو لہب جیسے فسادی کی طرح بسر ہے چاہے رسول پرستوں کی طرح بسر ہے چاہے رسول مورتی کی جگہوں کی طرح بسر ہے چاہے رسول لڑکیوں کو دن کا پسند کرتے ہیں والوں کی طرح بسر ہے چاہے رسول ان لوگوں کی طرح بسر ہے جو ہندو کے باتوں پر سلن کا طریقہ ہے جو بالکل کی مانو مریا کو چنوتی دیتے ہیں جو انسان کہلانے کے یوگ نہیں ہے جو پشو کے روپ میں جو مرن مارو کے روپ میں پشو کی اوسلا کا چکر ہے اپنائے ہوئے ہیں بولو جو انسان کے ماتھے پر سلن کا ٹیکا ہے بولو جو اتیاچاری ہے بولو جو بھرشٹاچاری ہے بولو جو خدا کے کرتا ہے بولو جو اپنے مالک کے مالک کے کنجر ہے بولو جو خدا کے پجاری نہیں بلکہ مورتی پوجکوں میں چلے گئے ہیں کیا میرا رسول ان کی طرح بتا رہا ہے مگر قرآن میں تو ہے اللہ بسر مصر تم کافروں سے رسول لگا میں تمہاری طرح ہوں تو کہا جائے گا مصر تم کا جو صاحب ہے وہ خدا کی مراد نہیں اور خدا نے مصر تم کہلے والا کیا مراد کیا یہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے یہ آئے کیوں بتا رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غازی ملت لیکن چاہے قرآن کی کوئی آیت محکم ہو چاہے متشابہ ہو قرآن آیت ربانی ہے اس کا احترام ہم فرض ہے ہم متقیات کا بھی احترام کریں گے ہم متشابہات کا بھی احترام کریں گے اور ہم محکمات کا بھی احترام کریں گے یہ ضرور ہے کہ جب متشابہات کا معاملہ ہوگا تو متشابہات میں ہم ہمارے لیے جو ہی راستے ہیں ہمارے پاس جو ہی راستہ ہے ایک تو سیف ہے ایک بالکل سیف راستہ ہے اور ایک سیف ہے ایک تو سرکشت ہے ایک اتی سرکشت ہے ایک تعلیم ہے ایک اکلم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تعلیم تو یہ ہے اکلم یہ ہے دونوں سن لو بھیا اکلم راستہ سے راستہ سب سے بڑھیا راستہ یہ ہے آپ سے کوئی پوچھے اللہ کو ہاتھ پیر ہے اللہ جس کو جسمانی کے پاس ہے اللہ ہاتھ پیر کے پاس ہے تو قرآن میں ید اللہ ہے اب آپ جواب دیجیے قرآن میں ید اللہ ہے تو ہمارا ایمان ہے ید اللہ پہ لیکن ہاتھ پیر کا جہاں تک معاملہ اللہ کے پاس ہے قرآن میں تو ہے تو قرآن میں ہے کہ اس کا مطلب اللہ اس کا رسول جانا ہم نہیں بولیں گے کتنا بڑھیا رہا ہے نہ بولے نہ پھنسے ارے بھائی لوگ جو پھنس گئے ہیں بول کے ہی تو پھنسے ہیں اگر یہ غلط غلط بولنے کی وجہ کیوں بنائی گئی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علی کے بارے میں غلط غلط نہ بولنے ہوتے عبد مخدوم عبد الرزاق الملن کے بارے میں غلط نہ بولے ہوتے سرکار کلا کے بارے میں غلط نہ بولے ہوتے یا پھر اسلام کے خلاف غلط نہ بولے ہوتے اس وکیل کے خلاف غلط نہ بولے ہوتے چپ رہنے سے بچ جاتے بول کے تو بن رہے ہیں لیکن یاد رکھو ہم لوگ سیل ہے ایڈوانس معاف کرتے ہیں اور تصویر غلطی کی تمہیں اجازت دے دیں لیکن یہ زیادہ نہیں بھی غلطی کر رہے یہ زیادہ نہیں میری وجہ سے مت ڈر تم نے غلطی بھی چھوڑی اور میری وجہ سے غلطی چھوڑی رسول اسلام کی وجہ سے غلطی چھوڑی سرکار کنا کی وجہ سے ارے بے وقوفی نہ کر غلطی چھوڑ اپنے خدا کی وجہ سے اپنے نبی کی وجہ سے اسلام و شریعت کی وجہ سے کیا کی چھوڑنے میں وجہ سے مضبوط ہو بولے گی بابا اللہ کا نور پہ مثال ہے عزت پہ مثال ہے تو قرآن مثال نہیں دے دیا پٹ کے جواب دے دیا اللہ کا نور دیا جائے نو پرابلم رسول بتا رہے ہاں بتا رہے بے مثال بتا رہے بے مثال بتا رہے تو اللہ بتا رہا مثل تم میں مثل تم کیوں کہا تمہاری طرح اللہ کا رسول جا ہم بیچ میں نہیں پڑھیں جو عقیدہ ہے وہ رہے رسول بے مثال بچا رہے اللہ کا نور بے مثال ہے اللہ ہاتھ پیر کے پاس ہے یہ ایمان رہے گا اب تم قرآن پیش کرتے ہو اللہ کا رسول جا اچھی سورج اور ایک اور تعلیم راستہ تمہارے بس کا نہیں ہے, وہ 40-50 دن کے اسلام پڑھنے سے نہیں آتا, وہ 40 دن نکل گئے گھر خدا یار کی بھروسے میں 40 دن کے لیے نکل جاتا, بال بچوں کو چھوڑ جاتا, بیوی بچوں کو چھوڑ کر 40 دن کے لیے. اللہ کرے مولے والے اچھے ہو. بس عقیدوں کی بےخوبی دیکھو, روزو کھا جاتے تو بھروسہ نہیں. جب فاروق اعظم اپنا مال لے آئے, عثمان غنی اور وہاں ڈھیر لے آئے, اور صدیق اکبر چھوٹی سی پوٹری لے کر کے, چھوٹی سی گٹھری بنا کر, تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے تبسم فرمایا, ابو بکر کی جی جی یہ سب خیال ہے, ارے گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر تم نے گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ اب کیا یا رسول اللہ, جو گھر میں تھا سب لایا, جو کچھ تھا رسول نے آدھا آدھا بس سب لیا, گھر کے لیے چھوڑا نہیں دے تو اللہ اس کے رسول. سبحان اللہ سبحان. ٹھیک ہے, صدیق اکبر کی پوزیشن آئی ہے, رسول کو گھر میں چھوڑ کر آئے, ہم سنیوں کا جہاں کا معاملہ ہے, گھر میں روضہ اعظم بری نواز کو, مخدوم سمرالی کو, صابر جنگری کو, قبر الاحاد کو, بختیار ساقی کو, محبوب الہی کو, درجہ شکر کو, ممتا نواز کے سدرار کو چھوڑ کے. ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان. ان کے آگے کوئی سسٹم اور جائے کر آپ جائیں نہیں, پتہ نہیں کس کے بھر روپے پہ چھوڑ کے بدلے. جب اللہ کے لگا والے اچھے ہو, ہمارے یہاں کیا ہوتا, ہمارے گھروں میں جاؤ گھر میں تو آج سلام والے کو بیوی ہوگی کہے گی والے منہ سلام, ماں ہوگی کہے گی والے منہ سلام, بیٹا ہوگا کہے گا والے منہ سلام, اور گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو. ارے ماں باپ نہیں ہے, آل اولاد نہیں ہے, سب کو السلام علیکم چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کوئی نہیں ہوتا تو سنی کے گھر میں نبی ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم 40 دن کے لیے نہیں, 40 برس کے لیے نکل جائیں تو کوئی لفا نہیں ہے, گھر میں نبی موجود ہے, مصطفیٰ کا کرم موجود ہے, روشن نظر موجود ہے, خواجہ کی گھرواری موجود ہے. سبحان اللہ سبحان. تم کن گھر نکلتے ہو؟ سنیوں کا معاملہ چلا کل ہے, تم بتاؤ کب تک ریال کے بعد اونچے پر مسکراتے رہو گے, کب تک کچھ روز نکلتے رہو گے؟ ایک تو یہ ہے اپلم راستہ, اور تعلیم راستے کے لیے بھی تعلیم کرو, ایسی تعلیم اس کو ایکسپلین کرو, ایسا ایکسپلینیشن اس کا وورن بیان کرو, وشلیشن کرو, ایسا وشلیشن جو کسی شان والے کی شان کو لگا جائے, جس کی شان منسوخ, جیسے اللہ کے ہاتھ تو ہے نہیں, تب یہ دلہ کا ترجمہ ہم کیا کریں, اللہ کا ہاتھ کرنا دستے خدرا, دستے خدا نہیں دستے خدرا, یہی شادی ہے, اور اللہ کی شان منسوس ہے, وہ گھٹی بھی نہیں. تو تعمیر کرو, اللہ بچوں کی گروپوں کی بھی تعمیر ہے, اور سید المحدثین سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, اس کی تعلیم دیجیے, اور اگر میں نے انہی کے لفظوں میں پیش کر دیا تو دو ہی لفظ میں دونوں نے تعلیم دیا, مگر میں ذرا سا سمجھا کر کے رکھوں, کیا اتنی اونچائی سے بول رہا ہوں پھر میری بات سر پر سے نہ نکل جائے, تھوڑا اتر کے بولوں. آپ نے کس کی طرح سنیا ہے؟ بولیے راجی امیر آپ یہاں انپڑھ کی طرح سنیا ہے. میں انپڑھ ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے بھی کیا کہا؟ میں انپڑھ ہوں. اب کل سے تم کہنا شروع کر دو گے سنکاریا میں مولانا ان پڑھ کی تکلیف تھی. کہنے لگے کہاں بھائی سنکاریا گیا تھا کیا ہو رہا تھا مولانا ان پڑھ کی تکلیف تھی. کبھی پھر رکھو اگر مولانا ہے تو ان پڑھ بھائی سے اور ان پڑھ ہے تو مولانا بھائی سے. یہ تو کنٹرڈکشن ہے. مولانا انبو مولانا انبو ہو گئی نہیں اور انبو ہو گیا تو مولانا نہیں ہے. مولانا ہے تو انبو نہیں ہے. یہ کدھر سے تو بول رہا ہے؟ بولے تم ہی بولو. نے کہا